بون خیاری بون نیانتوانی مقاومتی طولانی بکن. البته هر مقاومت بو ولی نبو ایمان و شجاعت و پایداری و لو دو هر لبرو اندوس لبین تو هیچ شرگل تریش هر لو زمانه بر لو دوای او جنگل صلیبی حمله مغول اعمانه گشتی اضافه بو به شرایط داخلی که حکومتی الفاسد و رهبری دینی بدین و خائن بوجود یان هاولدو مسلمانی یان لری اسلام دور و خستو مجموعه ام شرایط داخلی و خارجیه و باعث و امولات اسلامیه له سیر قهرائیان شروع بوهو لبرا بو نوع حرکت سعودیان شدید شروع کرد که ابو جوره او مراکز عظیمه علمیه لسر تاثر خاک اسلاما بوجود هات ولو دوا ام حرکت قهرائیه شروع بو شو وقت حرکت سعودی شروع بو وقت براسی مسلمان بون وقت براسی جامعه الاستقبال اسلامیان کرد شو وقت ام جامعه لبرو قهرائهاتن وقتی که حکومت اسلامی لبین تو خلافت نما و سلطنت بوجود هات وقتی که جینشین صحابه و تابعین راسین پیغمبر صلی الله علیه و سلم بون او ملاوه لوا فتوای قتل امام احمد و امام شافعی و امام ابو حنیفه و امانیان ادا وقتی که دانشگاه اسلامی ورده ورده هل لبرو خریق بو تعتیل بو اوسیا وقتی نظام جامعه کفت دست حکومت گل ظالم و فاسد و استثمارگر پس جانه کمی هر بطور ساده مطالعه یک تاریخ کی ازانی که ام جمله یا مبنیه لسر ناشیگری به نابلی و به خبری لتاریخ یا خیانت و تحریف فرب شرفانه نسبت به واقع تاریخ به بونه اسلام و جامعه تاریک و دعا کفتی ام مناطق شرق متوسطه خاور میانه تا اگیتا اوپر افریقا و تا قسمت دور ل آسیا کفن سر حرکت تمدن حرکت پیشرفت علمی و ببونه اما و کول دوود اسلام لبین تو لناویانا کفن سر حرکت قهرائی و ارتجاعی درست بو؟ کافیه بوتان؟ جا گانکم بو جورا عزم کل مراجعه بکن با تیوه فرکه حتی خودم مستشقیل اینوسن برزن که ام کلماتا سنه خائنان است سنه قیافه واقعی تاریخ اگوره بله بله امریکا و شوروی مقایسه که امریکا بدین نیه متدینه و اگر مقایسه امریکا و عربستان سعودیه که راست پی بیجم امریکا مسلمان ترتا لحکومت عربستان سعودی او با اسلام نزیگ ترتا او حکومتا چون که هرگز رئیس جمهور کان امریکا بقل پادشاه کان عربستان سعودی با اسلام دور نین اگر فاصله حکومت اسلامی لتک رئیس جمهور گره امریکا و پاوشاوه لعربستان سعودی حساب که و در صدی بری اگر رئیس جمهور گره امریکا لرهبر اسلامی یک 50% دور بن پاوشاوه لعربستان سعودی 100% دورن تاو کمی عرضم کرد ناو کافی نیه بو نشاندان یک واقعیت و یک حقیقت عربستان سعودی بناو حکومتکی حکومت اسلامیه ولی لمحتواسا لما صدقاسا نازانم او اعلامیه اگو راجع به زندان سیاسی کان زندان سیاسی کان که اصطاب غزاین کدو دیوه تانیانا تماشاب که جانکم رهبر ليك حكومة إسلامية شونا أو جورك لنا بيجريا لو دعا أم رهبر للم حكومة ولك في إذن إسلامي شونا جانا كمي أم مملكة ولا مملكة دينين أم حكومة ولا حكومة دينين ولو دعا أجر بديني بعامل في صفت أزانيو دينداري بعامل ارتجاع خو جابون دندارا درسته و جابون تمساكي لتش زمان كوتايكا شروعي كردية فرفر لشوروي و لشين كرسمن ازنه ما اهل ديانتين و ديانت مانية فكر مان مادية فرفر في صفتي سريع تربوه در صد زمان ده تكسر عتا مقايسة بكي فرفر تنترويه ده حالك متديني اگر خوشيو ديموكراسيو نبون الظلم وفساد ايجي خسيد اهل دينا درسة انجلستان اهل دينا سويس اهل دينا متدينا وقت مقايسيانا كيلي الدنيا حسانيانية كمردني ملتي سنك لرفاه خسيا زندجيكا سنك ازادي وجودي هس سنك مردم او واهال دليانا اتوانن بيجن بي او اختناق وفشاري وجودي بي نجانكم أم نوع استدلال علمي ودقيق نيا استدلال علمي وسر رابطة مقدمة ونتيجة روشن به مسلم به وفيس وقت تخلصي نوي ولات من هس بدين يعني أهل ديانتك بطور الرسمي نيا ديانتي وجودي نيا لنا ويا لنا وملتيا دعا كفتو ولات من هس بدين هيش كفتو ولات من هس بناو ديندار نعملا واقعا بناو ديندار دوا كفتل ولات من هس بناو ديندار تشرفتا هيت كاميكي ارتباطيكي لتك دينداريا بي دينيانيا ام نوع دينداريا والا دنياي امروجا مدى كالحقيقة دينداريني هربو جورك عستم كرت هين ولات اسلامية كان اما اگر دين بمفهوم واقعيك ايجي او تجزي و تحليل تاريخي هر نشاني اغا هميسا عامل تشرف بوا لتواو طول تاريخا جامع غير لأوج الزلت و امتيازات و ظلم و فساد بوان دين وقت برن واقعي خوي لأول و بفاكي و خالصي هاتغا ظلم و فساد و تباهي لبين بردغا جامع روشنو بوا وكفتو سرية برو تمدن و حركة مصبت باشا قربان لو دوا ببوني لبين شون دين واقعية ووتي قلبون خرافات وظلم ودرو درس لتكدينا ولا تغل لمسير مثبت تكاملي خيان زيمانو كفنسو سر مسير ارتجاعي اما للحاز التاريخو للحاز علمي سو ايجي او هو عامل تشرفت ولاتيكا عبارة لمن نظامك وجودي بي كالشوق بغات انساني لو بيان خات حركات درسة جاء ام نزامة كيف خويا فكري عقيدي خاص بي يا خراو بي مثبت بي يا منفي بي درسة نزام سرمايه داري لجافنا لمدة اواكوتا بوجور الشوق وحماسيك لما دمع بوجود تيري بو صنعة علم كأواس سريع خاطر رياك براسي دنيا ماتا الآن دنياي دافو شاغب تسميك خوي جافون درسة شنك قيادتك وارفتارك درسة تباساكي لولات شوروية لنا دينية ولي قيادتك توجهي بمهسك شوق وحماسيك لدل مردما بوجوبيري بوفي صرفت لحاز علم وتكنيك ايان خاطر رياك ذاتا خود دینداری یا خود بیدینی ذات خویان عامل پیشرفت یا عقب ماندگی نین او که زمامداری حکومت لجامعه که چه شرایط فراهم که بو انسانیه که استعداد و توانایی فعالیت علمی و تکنیکیان هست یا او شرایط فراهم نکه او تعویت عامل پیشرفت يا دعا كفتن اما الدين لسورة واقعية خيا او شرائط مثبتة فراهمك ببوني شوى لا ببوني زمان داريو نا احتياجي بزمان دارين يا ذات الدين لتك حركته تکانا سازگارا بو چونکه امتیازات لبین برا چونکه ذات دین زد مرعا زد طبقاتا اعم خصلت ذات یک لدینا هست چه زمان دار گرکی به چه گرکی نوی اگر لجامعه که پیاده بو طبقات و امتیازات نما خود به خود نبون ظلم و زور اوی تبعیس و استعداد انسانی البشکوفیتاو اما خصلت ذاتی دینه ولی نم خصلت ذاتی بگذارین البته دین واقعی عرضکم دین بمفهوم واقعی که خوی نه دینه کلو دوا ملأ تیرن آلوده کن بنفع امتیاز دارگل لم خصلت واقعی بگذارین لدین مسئله تیتر نوع حکومت و زمانداری حکومت و زمانداری لجامعه که اتوانی مردم لمسیر تکاملی علمی و تکنیکا هدایت که اتوانی صد درست که لرهانا بیان خاطر دواوا درست گیانکم اما واقع بینانت که تفتو بلا سر میگیانکم بلا بلا بلا ارزو بیگیانکمی ذات موسیقی یعنی صرف نصر لدزگاغلی لوسائل مختلف نواختنی لشرائط موقعیتی لیک استفاده لی اکریه ذات موسیقی لإسلامات تک مباح و آزاد اصولا موسیقی دو جوره یک موسیقی موسیقی طبیعیه یک موسیقی موسیقی مصنوعیه موسيقي طبيعي عبارة لم دن جور جور لك لطبيعة وجودها أريتك كجود تأثير لك يستاني لا أو قشت الدن ملومورا أو قشت الدن بفراولا لستاولا وتيبر وخوار خري أو تمغلا قاسي كول أما نقشت موسيقيا ومطلوب ترين وزري ترين موسيقيا لا موسيقي تري شخص مصنوعي أو سك إنسان دزغالي درسك تاتش حد موفق به دن صاف و تمیز موسیقی طبیعت بازگوب که یا نتوانی بنابراین چون که موسیقی خوی اساسا جزء کل طبیعت و جزء که انسان تانو پوغل سامعی انسان آیتی که دولتک ام موسیقی طبیعی لبرو ذاتا نامطلوب یک نیه منتها البته تزیه تحلیل صحیح اسلامی و ازمکار میه اما سبک تیزی او ما سبک تیزی او ما سبک تیزی منتها بتناسب دزگاول بتناسب وسائل موسیقی و بتناسب مجالس و شرایط که ممکنه استفاده لیب کریه ممکنه احکام جور جور پیاکا ممکنه گاه حرام بی گاه مکروه بی گاهی بگیت حد وجوب یا مستحبه یعنی با انازه پسندید و مطلوبه تا بگیت حد واجب دزگاغل اویت باعث اوکا حالات جور جوری لو موسیقیه بطرف القابوه بعض موسیقیه هست تخدیری نشاط لانسان اکوزه انسان پج مرداکا تما ساعتی لجه که توار پنج ده خدم موسیقی اجنبی که لو دو حالو تیانیه نتوانی بجولی هزو تیانیه برویت چون کارکتو فعالیتا که دسته بکی دزگاغه لنقص ام حالتا اوات موسیقی ولی بعض موسیقی هست ام حالتا نوات انسان شوق و نشاط اوات انسان تکان اوات انسان ولو دو وسائلی که او دزگاغه لیتیا نیست من کلمه کردی بیزم تا انو ازیه سی تیزن نزانم ازندیه نه زندن فقط بو دول ازن او دزگالیه تی استفاده کریه بله نیست من بو موسیقی فعل خاصه کمان نیه جا الغرض او وسائلی شد دوباره نقصه تری هست لمقدار اثر دزگاکانه او دزگاغلا ببعض لآلات موسیقی اثری کمترا ببعض لآلات موسیقی اثری زیادرا اما دوان ولو دوان مجالس و شرایط هر یک جورا موسیقی لیک دزگاه با یک وسیله ليك مجلسة ليك شرائطة ممكن أثر تهجيجي مثبت كبير حالة تكانيك مثبت ومفيد لإنسان لا إيجادك ليك شرائطة وليك مجلسة ممكن أثر تهجيجي وتكاني منفي كبير مجموعا أم شرائط مختلفة أو يتباعث أوك موسيقي أحكام جور جور حياتك جابوا أو نوع موسيقية تخليلية إقبال لاهوري ديواني تيهس بناوتها ديوان إقبال لاهوري بوناوتها موسيقي بندجي شبو جورا بحث الزريفي هس لباري موسيقية ولا حالتك كمسخ وأويتو أويت عامل الركود وتخليل بو إنسان يلي باعتبار ام حالات مختلفة كدزقاو آلة موسيقي وشرائط جور جور هسي اگر زاني من كموسيقي كم مجموعا باتوجه بام في عاملة اثر من في مسلم ايجادك على انسانا حراما شون هسي وهام مجذوب موسيقي اوي ايام امتحانية تلفزيون كم موسيقي يا راديو كم مثلا برنامج موسيقي بلا وكاتو او محصول يكسر زحمتي كخوي بميل خوي انتقادي كده اكفيت خطر ناتواني دس لموسيقي كهل بقري يعني او موسيقي اويت بوتي اويت طاغوت يكبو او ارزتي زيار اوي لو حد واهتي او جاذبة نسبة او انسانة او نأسرك كغافل اوي لزحمتي يكسر خوي توجه فرمي اولينا اويت تشتي حرام كموسيقية كارف كإنسان خوي آقاهانا بميل خوي ايتر خاسي اخراو صحيح يا غلط خوي بميل خوي ريكي انتخاب كديو قريكي ادامي بلا صالح زحمتي كسابو امري غيا ستما ساكي ببوني موسيقية كوا صالح عمري حرامة قري مسلمة حرامة اسري مسلمة من فيه مجربو انسان درسة هسي مكروها يعني سا يعني امك زرري حتمي ومسلمي نيبو انسان اما مقدارك وقتي اقريك اقر او موسيقي نوي احتمالي هزبتواني او وقتيا نحت منها احتمالي هزبتواني او وقتيا لسي مثبتة بخاتكات اما في ازن مكروه نافسا ممنوع صدر صدنيا انسان تشويق كريه كويليتا مكروه يعني او هسي اقيت حد وجود ليخسر آية خاصيكا انسان لك يك برنامه آموزشي مثلا بجن جنگي انقلابي فر مهم حسبويا كموسيقي نقص هماهنگون حركة امانة ايفاءكا انسان لك آگاهيا دي بو موسيقي و بو نوتا اتوان خاصر او برنامه هماهنگية او تاسيكا اجراف کن و پيادب کن واجبك او انسان لك يتكسل کن بو او موسيقيا كأودت يعني في أغا حس أويته مستحب يعني بسنديدس لازم يحتلينيه وك أو موسيقية بو كسي كمية لجبها هو جو فرمي بالآخر هر إضافة معلوماتي كسيا خاصة غير أمانة دي نا أولا زرر ونا أم لا نف أويته مباح خاصة عمومية كي موسيقية إنسان بيجي بحاجة علامة روحية كلي درون كلي درون مثلا يكون جاهد مجال صنم يعني جدي قدام كمان برم يكلاري يمكن تجي يكتبام أما كان غلطي أجر واقعا أرامس روحي بلا نويت أو كبو جورا مجزوب كاك سالة درسة كتوي الكيبوي كار فسندي ديك إشكالي كنيا البتا أو سي سلفيشة لنزل أبيك أعزم كير دزقاكي وسيلي نوازش موسيقيك و شرائط موقعيتك استفادة لموسيقية كريه با توجه بأمس عاملة سا كأحكام جور جور بس الموسيقية صدقها لا قص آخرتني قص آخرت مربوطني بخود كار موسيقي قص آخرت مربوطة بوكا اگر انسان موسيقي كرده وسيلة التزاقونان خواردن او اوه تباعيسه وكا نقداريك لجنبغل اخدتا وكمي شتغل هسكا اساسية وحياتية بو بشر شتغل هس كتجملية وزوقية انسان وا مطلوبة هر واك ببوني زحمة انسان يلتر اخوي زندگي اكا لبرابري تو زحمة بكيشي كأثري كبير لزندگي انسان يلترا درسا او تتلوى اساسي واقعي و انسان احتياجي هاته اسي او بي جهة فعالية انسان نتتلوى زوقي و تجملي توجه فرمي براسي فروقت هسكا هزاران لانسان يلشرايط كاريان جوري كتا اصلا جاري كش موسيقي نكتتو بيريان ولي اوانوا خوش بزران انتا هميشه مجلس الرقص و فايكو بي موسيقيان هست درسا اگر وابی بما درست فکر موسیقی ضرورت اساسی نیه بو انسان بلکه تی زوقی و تجملیه البته زوقی و تجملی معنی منی خراو بی چون که زوقیش هر جزء کلا انسان درستا وقت شعر وقت بیان وقت خط موسیقی هر بو جورا سیکر زوقی اما مجموعا امور زوقی درجه که دوای امور اساسی بو زندگی انسان ناپسند که انسان تنها لرغي امور الزوقية و نان بخوا لحاليك بأمور الزوقية جامعة هر جزنات واني زندگي تأمين دوي هر واد جامعة عملا زحمتك يشي تانان ام انسان تأمين وي اي زحمتي لأصول مبانية لتفيل مهم و اساسي زندگي مردمات يشي بو فكر مردم بو صنعة مردم بو كسبوكار مردم آلو زمينا مؤثر بي للا زميني تفيل الزوقية بل بعنوان حرفة يعني انسان هر فقط لري موسيقي وقريكي بينان خواه هيت كارينك البته حرامنا ولنا فسندا بوتا شنكا نوع وجود تحميلية بو جامعة شتيك هالا مرحلة دوم اهميتا اكات ما يزندگي خوي لحالك او بتشتغلك هالا مرحلة اول اهميتا احتياجي هس وجامعة زحمتك يشيت وتأمين يكابو أو ثلاثة زحمة بلى إذا مثلاً كتي تحت عن فن مثلاً بنجيب أمور خي مثلاً بشرح أنت أدرجة مثلاً هل أمك جاهل يا مثلاً وكتي أواك خنت يعني قرآن خني وما زم فوبي تبان أو فرفر لنوازن بجي موسيقي خراوترا شنكا واقعيته وسجانكم اما وظيفتك كإنسان مكلفة بمردني بقيني إنسان مكلفة أو حقيقة وإزانة حياتية بيجيك يا مردم ولي موسيقي كابرا مكلف نيا اگر هاتو بوتسيك واجب نيا انجامي با فوليت سيني عجائب نيا ولي ام انسانك وظيفي اوسك او دن حقيقة بمجدم حالي بكا كمجدم احتياجيان هز شون لبرابر ام وظيفه وفول لمجدم ستيني وسبات سميالا كان كجن فيتانا لتاريخ زمان داريل تعينيان كده بو اشخاص دا اتفاقنا مجرياني كي وزير مهار دو دفعي كادنا اتبوسي كابوم ملايك دانشتو نا معذرت لنا اتبوسي كابوم يخ نفر تموريك بو تاريك بو وابدان تار بو بالي خريك بو لي ادا بالي فرا مطلوب و خوش بو لكتو فرا ملايك هاتنا اوتوبوسا كدانيش وطيان بي وطيان بي دنبا فكابرا وطيان آغا هاتي ايتر بي دنبا من چنه پيمنا رحت بو اما جمع چنه سطحي چنه حالي نبو لو دا چكتك سربحتم دائر كردو خلاصة بطور خلاصة عرض كم مردم كم حالي كرد كأم تياغ بتاركي فول سيني لمردم كسبكي حلال ترى تا أم ملا بموعز ونصيحة فول سيني لمردم أويس لحالك موعز ونصيحتك خائنانس أم خيانتك ناكا موسيقيك أرزاكا ولي أو تيك بعنوان خاص هابلايو سسورة خراوكي أرزاكا تفول لمردم سيني أو خائن ودشمن مردم ولي أم إنسانك عادي ومعمولي دشمنية كينية اخری اولا مردم که متوجه بون که اشتباه کن لوقتی که موسیقی نوازه که او تار نوازه وارده وی اشه ملا بی او بی نکات و برویت درو خوی بوم که نه اینکه وقتی ملا وارده وی او بی دنگ دوی ایجانکم او فرفره چفلتنو کسی فره ببونه قرآن و نان خواردن مگر قرآن قرار بو کاسیره یا قرآن بو انقلاب و تکان ایجاد کردنو مردم لبو بختی نجات دان به بس چه مناسبت انسان قرآن کنه تو پول مردم سینه یعنی چه این وسا مکه بلا تشبیه البته او قیافه سره معصومانه هست لتکم تزویره مقایسه ناکریه بعضی لباو کدائی کل نافا من منال یعن فرخ راو تربیه تکن ایجا رولا جان بیسی برانو جات منه کتیام رولا جان لامتحانکتا قبول بود جات ترخی کت بوستینم اخو خو قرار نیه لبر خاطر پول یا لبر خاطر تمن یا لبر خاطر ترخ منال خیمی وزیفه و لازمه اسی بزانی و باستواد بی بوسی تیری ارزت خون نکی من حتی کی تربیه تو لغلط واکانا زانم شاید گستان بزانن فری لمنال یل هن که لذت لخود خوندن و زانینه که ناواد دول روی حاضری شاید ایوی توابن بازه لمنال که باوکو دای کن به اعتبار اما که سوزی سرخی کی بوسینن یا کوتی کی بوسینن یا کمربنی کی بوسینن یا پرسمن جای زیتی آن وادار یانکن بخوندن اما انتانج نفتی ها البته اوتم بلا تسبیه گرکا چنه او درس خوندن او منال غیر اصیل و بی ارزشا که بو خود زانینه کنیا بو او پنسمنسه یا بو او جایزسه او نیچه او قرآن خوندنه او انسانه غیر اصیله قرآن نیه که ایخوینه کاری که کسیه که ایکا بو پنسمنه و دتمنه و ایسینه ولی او تیکه وک البته دوباره نویت مقایسه نخست وزیر خارجه امریکا چول فروزگاه خودکاری که دو بس سگاری دزی لو دا وقت زانیان پی و تی اشتباه معصومانه بوا نوا واقعا اشتباه معصومانه سین منال تربیت غلط لی اشیونی وا تصوره که خوندن بکاروتی چرخه کسینی خوندن بکاروتی مثلا کوتی کی بکسینن جایزه کی پی بگن ولی ام اشتباه معصومانه نیا اشتباه فره فره خطرناکه یا گاهی کش خیانته دین فروسیه رفر غلطی جا نکنی مقایسه نکنی بله بله بله جا نکنی بله بله احمد اول دنباره او بحث قبلیتا که اول مرتبه و باشروع کنو او وقت بله کشورگر اونیسایی بله کلی کشورگر هریه او بی خیزی و بی بندوباریه که بی خیلی مدر حجاب و معمول بی بلنا یعنا بله و درکم بکنم او اوامل اخریا یعنی که اوامل محیطی جبر محیط که لوانا او احساس احتیاجی با وجود هاول که اوانا با بی بندوباریه که کل بله او اوامل برا بیان فرمی بی لزم که اوامل محایطه انکه ایا احتمال اما هست او اوامل جریتا بیران نفوس سرگی یعنی که چه کارگره سرگی با سرگیری لو اوامر بره که احتمالا نگر لنبولات خمانا با وجود هست بله ارزو به اوامل به بندوباری پیابون لولاکه لأوروپایی فرد لأولو اما عرض کم امنو بندوباریه که لولاکه لمستعمره اوروپایی هست وک ایران و امانه فرد فرد فرقی هست لتک اوالنا و اوانا هست ببندوباری لمولاتی لا واقعا همه جانبه سولی لوانوانیه اوان فرس بنین ترو با عرب ترین زنیان فرفر مرتب ترو منظم تری لجنوی الولاتی ایما لو دو اماز کم که سرائیتی فربو من جمله یکی لعوامل اما بو که نهزت و انخلاب رونسانس انخلاب یک بو که لبرابر کلیسا و درباریه لوکریه از جمله لبرابر کلیسا و چونکه کلیسای که وطمان لحقیقتا دشمن مسیحیت بو خاطر استثمار مردم او دشمنیه لتک مسیحیتا کرد پس بتر دور طبیعی دشمن علمیس بو چونکه علمیس خلقی روشنو اکرد وقتی ام انقلاب کریا ام انقلاب چاو بسته دستی کده مخالفت کردن لتک هر چکا که کلیسای جه چونکه کلیسا بو وصد در ریگی انقلاب علمی رنسانس پیش رول انقلاب دس يعني كده كتان كليسا بهالشي ارزشكال يوا يكي لارزشكال لكليسا عبارة بو لحجابك فرفرة غير ديني وسخت وشديد بو جنغل كهيج ديني قبوليناكا ولي بالاخرى مردم اميانا بناو حجاب ديني ناسيو وقت يقريكيان بو نفوذ كليسا لبين بوان هر چه کلیسا ایوت ورد ورد خریج بون ورد یعنی کدوم محکوم یعنی کدوم لبین یعنی بذ من جمله آو حجابی شک کلیسا ایزه و هر چه کایزتی لبینی آوان اساس حرکت ول زد دینی لنورسان رونسان سوا ببونی نقش منفی کوبو کلیسا لبرابر ام حرکت علمی و بوی جا جانكم ورد ورد هل برو مردم او تبوتاب مخالفة كليسايانا كمو بوا آرامو بوا شكتك وريا او نوك بعزيك لمخالفة غليان مخالفة غليان ستيانا وغلط بوا من جملة مخالفة غليان ليل دينا مخالفة غليان لتك مثلا حجاب واخلاق ناموسا والآن هيئة غلي تصليحات اخلاقي هيئة غلي مبارزة لتك بعفتيو فحشاء هيئة غلي مبارزة لتك فحشا لنا وكنشكلا خصوصا هل برو خريك بوجوده لولاتي الأوروبية ومتوجه بون كأوان إشتبايا كدو الدين سورتك تصفيها سوك إسلام أوان فقط كليسايا ديو دينيا بناو كليسا وناسية مخالفتيا ليلا كدو إسلام لمراكز علمية هل برو إسلام خريك تصفتك ورد ورد أو نقشة مثبتة لكرونسانس بوي هل برو جي أقري